W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14 sobota, 9 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim głos o Mateuszu Morawieckim, o oczekiwaniach wobec premiera, powiedzą goście śniadania w Trójce. Będzie też 10. rocznica Bielsatu i zmiany na kolei, które od jutra. Nie tylko rząd, ale też opozycja oczekuje od przyszłego premiera Mateusza Morawieckiego działań związanych z gospodarką. Opinie na ten temat wyrazili goście dzisiejszego śniadania w Trójce, o swoich oczekiwaniach, mówi wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Prawda? Oczekiwałbym odchudzenia gospodarki, natomiast niestety to, co minister Morawiecki robił dotychczas, szło w całkowicie przeciwnym kierunku. Zdaniem Adama Szłapki z Nowoczesnej celem wskazania na Morawieckiego jako na szefa rządu jest chęć dotarcia przez PiS do większej rzeszy klasy średniej. Przez PiS klasa średnia była wielokrotnie zdradzana. I oprócz tego, co powiedział pan marszałek Tyszka, na przykład zakaz handlu w niedzielę, który jest wprowadzany, bardzo poważnie wpływie na przykład na handel w ścianie wschodniej. Przyszły szef rządu będzie chciał się skoncentrować na sprawach gospodarczych, zapewnił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zwrócę uwagę na to, że właśnie premier Morawiecki, jeszcze jako wicepremier, już złożył do parlamentu pakiet ustaw, które nazywamy Konstytucją dla biznesu. Swój program Mateusz Morawiecki ujawni prawdopodobnie już we wtorek, kiedy to zamierza wygłosić expose. W wywiadzie dla telewizji Trwam Mateusz Morawiecki mówił m.in., że rozwój krajowego kapitału to jedno z najważniejszych zadań, które doprowadzi do jeszcze większego wzrostu polskiej gospodarki. Nie ma powodu, żeby powątpiewać w efekty negocjacji dotyczących pocisków Patriot, mówi szef MON-u, i ze spokojem oczekuje na ich realizację. Podległa Pentagonowi Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego notyfikowała w ubiegłym miesiącu Kongresowi Stanów Zjednoczonych potencjalną sprzedaż Polsce pocisków wraz z wyposażeniem pomocniczym za 10,5 miliarda dolarów. To więcej niż kwota, jaką Polska chce przeznaczyć. Minister Antoni Macierewicz, pytany w Polskim Radiu 24, czy podtrzymuje deklarację, że pod koniec 2019 roku będą pierwsze dostawy pocisków Patriot, powiedział, tu cytat, tak są prowadzone te rozmowy, więc nie ma powodu, żeby powątpiewać w efekty negocjacji. 10 lat temu wystartowała telewizja Bielsat. To jedyny białoruskojęzyczny i niezależny kanał telewizyjny odbierany u naszych wschodnich sąsiadów, a nadawany z Polski. Z tej okazji w Warszawie z białoruską i warszawską załogą stacji spotkała się i dyrektor Agnieszka Romaszewska-Guzy. Mówiła o wyzwaniach. Poprawić swoje osadzenie na Białorusi. My mamy bardzo poważną widownię, natomiast zawsze można dotrzeć do większej liczby ludzi i jeszcze można próbować być dla nich ważniejszym środkiem przekazu. I cały czas trwa ta walka z rosyjską agresją propagandową, która jest zarówno na Białorusi, jak i w bardzo wielu krajach byłego ZSRR. Jeden z dziennikarzy stacji mówi, że władze na Białorusi wciąż utrudniają pracę niezależnym mediom. Ciężko pracuje się na Białorusi, bo oczywiście, że nie ma żadnego z naszych dziennikarzy akredytacji. Drugi problem, że cały czas władza robi problemy z nagrywaniem. Tylko za ten rok nasi dziennikarze otrzymali około 15 tysięcy dolarów kar. Bielsat należy do składu Telewizji Polskiej, a w środę Sejm zdecydował o przyznaniu 20 milionów złotych wsparcia dla TV Bielsat. Uwaga pasażerowie, od jutra zmieni się rozkład na kolei. W życie wejdzie nowy, zimowy. Przewoźnicy zapowiadają nowe połączenia, a czas niektórych przejazdów skróci się. Pasażerowie nadal będą się musieli liczyć z utrudnieniami na części trasach. Państwowy przewoźnik PKP Intercity zapowiedział, że w zimowym rozkładzie znajdą się zupełnie nowe połączenia, jak mówi prezes spółki Marek Chraniuk. To zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Pociąg międzynarodowy do Odessy z Przemyśla, pociąg długiej relacji Intercity z Przemyśla do Gdyni, gdzie też ciekawostką zobaczymy, jak będzie odbiór pasażerów. Wykorzystujemy tabor elektrycznych zespołów trakcyjnych przy komunikacji nocnej. Od jutra skróci się czas podróży z Warszawy do Katowic i Krakowa. O 13 minut krótsza będzie też podróż między Krakowem a Przemyślem. W zimowym rozkładzie jazdy uwzględniono remonty sieci kolejowej. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, na kilku trasach pasażerowie będą się musieli liczyć z utrudnieniami. Utrzymujemy zmiany na linii kolejowej z Warszawy do Poznania.

Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 14. Raz jeszcze dzień dobry z Białegostoku. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Zaczynamy. Rainy this night is old Odyssey. I'm sailing out of the darkest realm. Overnight I couldn't find a port. Discover me for a die alone. You can sleep with those other men. Still you understand my soul. I wish I didn't quit you, babe. I wish I didn't let you go. W Radiowym Domu Kultury na początku Red Empress, muzyka z Białegostoku, artyści, którzy właśnie stąd się wywodzą. Dużo takiej muzyki, a także tej, która związała się w tym roku z festiwalem Żobrowka. Ta białostocka to dzięki Andrzejowi Bajkusowi z Radia Białystok. Bardzo dziękujemy za pomoc w dotarciu i zachowamy w naszych zbiorach wiele z tych tropów. A w naszym studiu kolejny gość. Grzegorz Dąbrowski, kurator, także szef Naczelnej Gazety Wyborczej Lokalnej, ale przede wszystkim kurator i człowiek, fotograf. Fotograf, który tutaj zajmuje się starymi fotografiami od lat i gdzieś się łączy i stara się przywrócić, odnaleźć fotografie, które były kompletnie nieznane, przywrócić i pokazywać je światu. Tak się stało między innymi z Augustisem, postacią, która ma niezwykle ciekawą historię za sobą i niesie mnóstwo treści, o których możemy opowiedzieć. To było znalezisko przypadkowe. Dzień dobry. Dzień dobry. To było przypadkowe, to było już kilkanaście lat temu w sumie, a zbiór jest tak duży, że do tej pory cały czas odkrywamy coś nowego. W tym roku udało nam się zdigitalizować ponad 2000 obrazków i wpuścić je do sieci, także one są dostępne na stronie album.pl. Link u nas na polskieradio.pl/trójka. Więc Augustus jest cały czas odkrywany, ale to są takie naczynia połączone, bo przy okazji wrzutu kolejnego z Augustusem i cały czas jak gdyby uaktualniania tego na naszym profilu facebookowym, odzywają się inne osoby i przekazują nam inne materiały. Nie dalej jak miesiąc temu zadzwonił do mnie Wojtek Koronkiewicz, musisz się skontaktować z Piotrem Kotyńskim. Skontaktowałem się z Piotrem Kotyńskim. Okazało się, że od ponad 20 lat przechowywał ponad 200 płytek szklanych z Białegostoku z lat 30. Jak opublikowaliśmy pierwszy set od Piotra Kotyńskiego, zadzwonił Paweł Tarasewicz i mówi: słuchajcie, nie wiem co z tym zrobić, mam kolejne 200 płytek, tym razem z Wojszek. Także to archiwum cały czas rośnie, cały czas mamy co z tym robić, mamy czym się bawić, a to jest historia tego miasta, tego regionu, także i historia, która wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc świetna zabawa. I też dostępna właśnie dzięki albumowi, o którym wspomniałeś, w każdym momencie teraz dla naszych słuchaczy wystarczy skorzystać z linka, aby zajrzeć i spojrzeć w ogóle na ludzi, na twarze i zrozumieć tą wielokulturowość na przykład, o której często mówimy. Białystok, wielokulturowość, przecięcie się kultur, tak już to się jednym tchem wymienia. Warto tam zajrzeć, żeby zobaczyć i sprawdzić, jak to rzeczywiście wyglądało wtedy, kiedy było faktem. No, nie przypomniałeś tej wspaniałej historii o przypadkowym odnalezieniu tych rolek. To były rolki, do tego pana Bolesława Augustisa, przez bawiące się dzieci, tak? Chłopcy się bawili, coś znaleźli w szafie, tak to było? Z Augustisem sprawa wyglądała w ten sposób, że znowu są naczynia połączone, tak? A w Białymstoku funkcjonował taki zespół 085. Nie zagramy dzisiaj. Zagracie? Nie. Szkoda. Za wcześnie. Chłopcy z zespołu 085, moi przyjaciele, mieli próby na rogu Kopernika i Bema. I w trakcie przerwy na papierosa... Nie polecamy. Nie, odradzamy palenie papierosów. Wyszli na powietrze i zauważyli takich dwóch bajtli małych, którzy się bawili negatywami. Znaczy oni przypuszczali, że to są negatywy. Chłopcy robili sobie z tego świece dymne. No i tak od słowa do słowa przejęli ten materiał, a zadzwonili do mnie. Ja zajechałem na to podwórko przy ulicy Bema i na trawie zobaczyłem stertę starych negatywów. Zaczęliśmy poszukiwać autora tych zdjęć. Okazało się, że uliczkę dalej mieszka siostra Bolesława Augustisa, Eugenia Senderacka, która nam to przekazała. No i od tamtej pory jest zabawa i to są tego typu odkrycia. Myśmy, przygotowując później taki projekt album.pl, jeździli po domowych archiwach, zbieraliśmy stare fotografie. Przy okazji znaleźliśmy archiwum prawie 2000 negatywów fotografa wiejskiego z Kleszczel, Jerzego Kostko. W międzyczasie był pan Januszkiewicz, był pan Jan Siwicki. To są naczynia połączone. To jest telefon od przyjaciela, to jest właśnie po publikacji, po umieszczeniu czegoś na stronie, kolejny telefon, że słuchajcie, no zaopiekujcie się tym, tak? Jest fajny materiał. I z tego się buduje naprawdę świetna historia tego regionu, tak? W przypadku Jana Siwickiego, w ubiegłym roku w Galerii Arseno była pokazywana wystawa To, co nie umiera, nie żyje, która później też jeździła w paru innych miejscach, była pokazywana o tradycjach pogrzebowych. To są akurat portrety zbiorowe przy otwartej trumnie, co było kiedyś tradycją, natomiast na dziś dzień sobie komórkami fotografujemy czasami pogrzeby, ale tego już nie ma. No i ta tradycja rzeczywiście była na tych zdjęciach. Zresztą wystawa miała także miejsce w Warszawie. W archeologii fotografii. Fundacji Archeologia Fotografii. A wy to wszystko digitalizujecie też, żeby zostało w takiej formie, która ma szansę najdłużej przetrwać. Ale także wyprawiacie się przecież. Robicie takie wyprawy archeologiczne na pogranicze, gdzie szukacie także zdjęć, gdzie szukacie tych fotografów, którzy niejednokrotnie są gdzieś schowani, gdzie ich zdjęcia no, mają ludzie, którzy mieszkają w chatach gdzieś na pograniczach, w mniejszych wioskach, miasteczkach. No i to są takie wyprawy, które rzeczywiście owocują jakimiś takimi fotograficznymi, nowymi historiami? No takim odkryciem był właśnie Jerzy Kostko, tak? Bo to wyszło przy okazji. Myśmy, fotografując tej, rozmawiałyście wcześniej o Dobrowodzie, tak? Myśmy też byli w Dobrowodzie w 2013 roku i tam eksplorowaliśmy archiwa prywatne. I tam natrafiliśmy na odbitki sygnowane pieczątką Jerzy Kostko. A okazało się, że no, widzieliśmy odbitki, tak? Trafiliśmy do domu, w którym mieszkał Jerzy Kostko, który zmarł w sumie kilkadziesiąt lat temu. A co jest znamienne, że po śmierci takiego fotografa bardzo często rodzina bądź przeważnie rodzina, tak? Pakowała wszystko na wóz i wywoziła na wysypisko śmieci po prostu. Te wszystkie materiały i na takie historie natrafialiśmy w innych miejscach również, czy to w Polsce, czy na Białorusi, że po prostu po fotografie, po jego śmierci całe archiwum trafiało na wysypisko śmieci. W przypadku Jerzego Kostko, na strychu jego domu znaleźliśmy 1500 negatywów, tak? To jest historia tego miasteczka. A ten człowiek rozpoczął działalność taką fotograficzną pod koniec lat 20. ubiegłego wieku i fotografował do lat 70. Także przez 50 lat podejrzewam, że w Kleszczelach on sfotografował każdego w tamtym czasie, a oprócz tego w tych miejscowościach takich ościennych jak Dobrowoda na przykład, tak? Również. Więc łatwo sobie wyobrazić, to jest zapis nie tylko ludzi, ale też zmiany świata, prawda? Bo akurat ten okres, który podałeś, no to jest całkowita zmiana świata, w którym ludzie muszą się tworzyć. I to jest historia tego miasta, tego regionu. Ja podejrzewam, że w innych częściach Polski również tego typu sytuacje się zdarzają. Także przy sprzątaniu mieszkań dla Jezuska teraz, bo to jest taki okres. Nie wyrzucamy. Słuchajcie, naprawdę są osoby rozsiane po całej Polsce, jak wspomniana archeologia fotografii, czy Pix House Mariusz Forecki w Poznaniu, Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie, które bardzo chętnie przyjmą tego typu materiały i zakonserwują, zdigitalizują i będzie to dostępne dla wszystkich. Apelował Grzegorz Dąbrowski. Dokładnie, świetna puenta naszego spotkania. Bardzo ci dziękujemy i do ciebie także można się zwracać, prawda? Szukając oczywiście ciebie tutaj. Oczywiście, strona album.pl, zapraszam. Bardzo ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Za chwilę. bez rozstań jak miękki hak, odkręcony wodospad. Z mleka kożuch już czeka na medal za świetny start. Doping w ustach, samotny jak bliźniak brat, gorzki deser na wiosnę. Griot Groove, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam nazwę tego projektu. Kolejna porcja białostockiej muzyki na naszej antenie, nagranie zatytułowane Deser. A my teraz przebiegniemy tradycyjnie świat w telefonicznym skrócie. Agnieszka wyszła ze studia, wykręca numery. Proszę. W telefonicznym skrócie. Jako pierwszą odwiedzimy Jelenią Górę i tamtejszą galerię BWA. Na miejscu wystawa Pamięć i opowiadanie, polski komiks historyczny. Wystawa jest specyficzna, ponieważ jest to wystawa, która została przez nas przygotowana dla odbiorcy włoskiego. Pierwsza ekspozycja miała miejsce na wiosnę w Neapolu, na dużym konwencie komiksowym o nazwie Comic-Con. A więc zebraliśmy grupę 20 rysowników, którzy stworzyli komiksy poświęcone historii Polski i zaprezentowaliśmy je, jak wspominałem, włoskiemu odbiorcy. Do tego został przygotowany katalog w języku włoskim, a teraz, po kilku miesiącach, wystawę pokazujemy w wersji polskiej w BWA w Jeleniej Górze. Mówi Piotr Machłajewski, kurator. Mamy grupę naprawdę świetnych rysowników, wśród nich Krzysztofa Gawronkiewicza, Przemysława Truścińskiego, Wojciecha Stefańca. W czasie wernisażu obecni u nas Bogusław Polch i Maciej Parowski, a więc klasycy komiksu polskiego, którzy prezentują na wystawie swoją pracę poświęconą upadkowi komunizmu w Polsce. Plansze komiksu są prezentowane na ścianach galerii, a więc jest to w pewnym sensie wystawa do oglądania i do czytania. Generalnie wystawa dotyczy naszej historii od czasów prasłowiańskich aż do współczesności, a więc jest to w pewien sposób przypominanie sobie tej historii i jej w pewnym sensie poznawanie. Pamięć i opowiadanie, polski komiks historyczny w galerii BWA Jelenia Góra do 12 stycznia. A my zapraszamy. Z Jeleniej Góry skok do Wrocławia i mieszkania Geperta prosto na wystawę To, czego oczy nie wiedzą, artystki Kariny Marusińskiej, o której opowie już sama. Składa się z dwóch elementów i oba te elementy są wynikiem rezydencji artystycznej, w której brałam udział w lipcu tego roku w Galerii Centrala Birmingham w Anglii. Pierwszy z nich to jest dokumentacja i efekty projektu społecznego, warsztatów, które przeprowadziłam z osobami zamieszkującymi dzielnicę West Bromwich. Większość to byli Polacy. I na wystawie prezentuję instalację, która składa się z efektów ich pracy i są to witraże na szkle, z których zbudowałam instalację. Natomiast drugim elementem wystawy jest dokumentacja z instalacji, która miała miejsce tuż obok Galerii Centrala w przestrzeni publicznej. I jak wiadomo, dokumentacja nie do końca oddaje to, co wydarzyło się tam na miejscu, natomiast jest jakąś namiastką moich działań, które właśnie miały miejsce podczas rezydencji. To jest taka przestrzeń pomiędzy sztuką, działaniami kreatywnymi, a takim życiem codziennym. Ta granica nie jest właściwie dla mnie ważna, ja ją często rozmywam, natomiast przez swoje umiejętności, narzędzia, jakie posiadam, staram się je wykorzystywać właśnie do tego, żeby nam się żyło lepiej. Miejsce Wrocław i mieszkanie Geperta. Tam wystawa Kariny Marusińskiej To, czego oczy nie wiedzą. Do 15 grudnia. Zapraszamy. Na koniec Suchedniów i po raz pierwszy odwiedzamy Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica. Powód? Wystawa SPA Sanus per Artem. Albo Suchedniowski Park Artystyczny, to Sanus per Artem przetłumaczyłem na zdrowie przez sztukę. To zdrowienie przez sztukę wpisuje się idealnie w to, co zobaczyłem i oniemiałem właściwie jako stary suchedniowiak. Nie sądziłem bowiem, że w małym mieście, liczącym zaledwie 10 tysięcy mieszkańców, można zgromadzić w jednym czasie, w jednym miejscu, pod jednym dachem pracę 27 artystów. Nie wszyscy oczywiście artyści żyjący, ale wszyscy związani z Suchedniowem, albo adresem zamieszkania, albo miejscem urodzenia, albo po prostu miłością do tego niebywałego, wspaniałego miasta. Przebywało w Suchedniowie wielu artystów, którzy są wpisani w polskie podręczniki historii sztuki. Mówi Andrzej Grabkowski. Grupa inicjatywna Pod Prąd, świetne stowarzyszenie, które zaczęło parę lat temu działać i działa naprawdę z wielkim rozmachem. zgromadziło pracy 27 artystów. Są to nie tylko prace malowane przez amatorów, ale są też artyści, którzy są znani i uznani w Europie, na przykład Eugeniusz Zagadło. W ogóle ta wystawa pokazuje trzy dynastie artystyczne, które są wpisane w miasto. Dynastie Zagadłów, rzeźbiarzy ludowych w trzech pokoleniach, dynastie Mierników, również rzeźbiarzy, ale również poetów, a także Musiałów. Marian Musiał, fotograf, ojciec. Hanka Musiałówna, która jest świetną fotoreporterką pracującą w polityce. Jej nieżyjący brat Maciek Musiał i syn Hanki Musiałówny, Jan Anderman. Suchedniowie, na tej wystawie pokazano film animowany Marty Pajek, która jest dziadków Wędrychowska. Marta, jako reżyserka filmów animowanych, zdobyła już bardzo wiele nagród i w kraju, i w Europie. I teraz ma pretendować do udziału w rywalizacji o nominację Oscarową. Suchedniów po raz pierwszy, ale raczej nie ostatni i wystawa SPA Sanus per Artem, a więcej poczytamy na stronie www.stowarzyszeniepodprąd.pl. Wszystkie te wydarzenia opisane na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, a my za chwilę wracamy, a w naszym studiu już jest kolejny gość i to będzie gość z Białegostoku. To muzyka, która tym razem wiąże się z wyborami tegorocznej odsłony Żobrowki. Żubrowki, nie wiem dlaczego powiedziałam Żobrowki. Może dlatego, że w naszym studiu gość, Miss God. Witamy cię serdecznie, Joanno. Cześć, cześć wszystkim. Miałyśmy okazję rozmawiać w Gdyni, miałyśmy okazję rozmawiać w Warszawie, ale nigdy nie mieliśmy okazji spotkać się z tobą w twoich rodzinnych stronach. Tak, czyli jednak było nam dane... W końcu to zrobić. Tak, tak, tak. Fajnie w ogóle, że się spotykamy. I bardzo cieszymy się na to spotkanie z tobą. Przypomnijmy, że jesteś artystką, która podchodzi niezwykle całościowo do tego, jak można się wyrażać poprzez sztukę, no ale muzyka do tej pory przez długi czas była główną przestrzenią. Teraz obraz też jest, prawda, równie istotny tak, i właściwie już to jest nierozerwalne. Czy doszło jeszcze coś nowego? Jeszcze coś dołączyłaś? Literaturę albo jakąś kolejną dziedzinę? To znaczy nie, aczkolwiek rzeczywiście idę bardziej w stronę estetyki, żeby połączyć też, żeby po prostu też zrobić dobrą oprawę dla muzyki, bo jednak zobaczyłam, że ta muzyka też potrzebuje pewnej stworzenia pewnej sytuacji i też, żeby mogła wybrzmieć, musi być włożona w konkretną sytuację i też chcę stworzyć dla niej taki świat. Taki świat, który też pozwala ludziom chyba rozumieć, czy też wprowadzasz ludzi do świata swoich intencji, prawda? Tak, dokładnie. Jakby kierując troszeczkę ich skojarzeniami. I paradoksalnie, albo może nie paradoksalnie, właśnie też jest to bardziej komunikatywne. Także teraz jakoś obraz mocno wchodzi, aczkolwiek, nie wiem, może też ciuchy. Mm-hmm. No to jest się wszystko... Tak. To się wiąże też z tym, jak muzyka, czy też artysta może wyglądać, ale i inni ludzie. Natomiast czy zmieniło się coś w twoim podejściu do muzyki? Byłaś niezwykle samodzielną dziewczyną. Muzyka i śpiew, i zajmowanie się produkowaniem tego, jak to ma potem brzmieć. Wszystko było w twoich rękach. Czy nadal tak pracujesz? To znaczy tak, współpracuję teraz. Bardziej teraz jestem też otwarta na różne kolaboracje i współpracę. Jeżeli chodzi o produkcję, to robię czasami rzeczy na bitach, które podsyłają inni ludzie. I rzeczywiście jest mnóstwo fajnych ludzi w Polsce i nie tylko w Polsce, którzy są mega otwarci na współpracę i myślą podobnie i też słyszą podobnie. A jeżeli chodzi o produkcję, to cały czas jestem na etapie ogarniania tego i doskonalenia się, ale też współpracuję tutaj z Danem Lee, którego pozdrawiam i z którym przygotowujemy też nowy materiał. Dan wcześniej też grał na SPD-sie na perkusji w Miss God, a teraz bardziej zajmuję się tak, razem produkujemy i wychodzą ciekawe rzeczy. Jakoś tak zaczęłam czuć potrzebę też współtworzenia. Chyba też takie samotne siedzenie w domu gdzieś tam się wyczerpało i zauważyłam, jak wiele można stworzyć po prostu też z innymi ludźmi. Każdy, kto doświadczył twojej muzyki, czy już dawno temu, czy słuchając jej ostatnio, myślę, że gdzieś tam przeczuwa metafizyczny bagaż, czy też skojarzenia, które z tą muzyką idą. Czy miejsce, w którym się spotykamy, Białystok, ma w tym jakiś udział? Czy w ogóle miejsce, w którym żyjesz, ma na ciebie wpływ? Są artyści oderwani całkowicie i mówią, że oni nie są z konkretnego miejsca, wszędzie byliby tacy sami. A ty? Myślę, że miejsce ma ogromny wpływ. Gdybym mogła wybrać, to wybrałabym pewnie Casablancę teraz, Maroko. I rzeczywiście nawet nawiązałam kontakt z artystami z Maroko. Myślę o tym, żeby pojechać może tam na jakąś rezydencję artystyczną. Myślę też o Berlinie. Aczkolwiek... No mam nadzieję, że to się zmaterializuje. Tak zauważam, że przychodzą jakieś myśli, wypowiadam to i rzeczywiście jest to zgodne z łatwiej tym, to wtedy zrealizować, tak? Tak, to rzeczywiście jakoś wszechświat sprzyja. Wiem, tak jak powiedział to Czarek Kwik, że my rzeczywiście, białostoczanie, mam też takie poczucie, kochamy miejsce, z którego jesteśmy. To jest coś takiego... To jest naprawdę jakieś takie uczucie pierwotne, naturalne i ja lubię Białystok, wiem, że to jakoś coraz więcej rzeczy dzieje, miasto. Myślę, że coraz bardziej jest otwarte na artystów i na pomysły. Na przykład ostatni teledysk, który powstał, który naprawdę nie był taki, powiedziałabym, oczywisty. No to na przykład miasto już było bardzo otwarte na to, żeby to zrealizować i są fajni ludzie, tylko jeszcze więcej działań. Jeszcze więcej działań. Jeszcze więcej działań tutaj, tak. Tego nam rzeczywiście brakuje. Jeszcze więcej działań to w kontekście Grzegorza Dąbrowskiego, który był i powiedział, że wczoraj prowadził spotkanie ze znakomitym fotografem Wojtkiem Grzędzińskim i że działy się w jednym czasie 3, 4, 5 różnych rzeczy i że on po prostu miał 15 osób na spotkaniu. I jeszcze więcej działań? No, ale festiwal jest pewnie szczególną sytuacją. Dokładnie, to jeszcze inny poziom działania chodzi, współdziałania, tak, prawda? To też współdziałania, współpracy przede wszystkim środowiska artystycznego z działami kultury i w ogóle, że tak powiem, z różnymi ciałami, podmiotami, które działają na rzecz kultury. I może rzeczywiście chodziło mi też bardziej o współpracę, ale też o inicjowanie takich... nowych, ciekawych rzeczy, których do tej pory u nas nie było i nie ma, jak na przykład live sesje w Radiu Białystok, co bardzo możliwe, że zostanie zrealizowane. Wierz mi, że mówię to w imieniu wszystkich radiowców, gdyby były takie możliwości, to niczego innego byśmy nie robili, jak tylko robili koncerty, sesje na żywo i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak i artyści, każdy działa po prostu w obrębie jakichś ograniczeń i tutaj najczęściej jest to po prostu słowo pieniądze. Więc przejdźmy do sztuki, bo to jest trudny temat. Przyniosłaś nam efekt swojej współpracy, więc zapowiedzmy, co to za utwór i co to za współpraca. To jest właściwie niesamowita historia, bo ona łączy się z tym, jak byłam u ciebie w Warszawie ostatni raz. Po tej audycji odezwał się do mnie chłopak, który słyszał, Romański, producent polski, który słuchał tej audycji, zaproponował mi współpracę i dokładnie teraz na warsztatach Żubrowki robimy teledysk z grupą młodzieży z Liceum Plastycznego w Supraślu, i też z chłopakami z Liceum Politechniki oraz z Flo, reżyserem z Wiednia i Krzysztofem, nauczycielem z Supraśla. Pozdrawiam ich serdecznie, bo mnie o to prosili. To jest kawałek Niebo. To zaczęło się wtedy w audycji w Warszawie, a właściwie teraz to się kończy. Ja robiłam ten teledysk, nie wiedząc o tym, że tu będziesz. I jednak to się tak jakoś... Tak samo się zdarzyło. Więc czasami tak się dzieje. I jednak metafizyka się połączyła. Tak. No to jest, jesteśmy w niebie, ja to czuję. To jest magia. Więc Misgot, Romański... Niebo. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu, a namiary na Misgot także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Dzięki. Dziękuję. Tak. No i zdarzyła nam się pomyłka i zdarzyła nam się taka niezaplanowana premiera. Ale to ładna historia. Miss God z Danem Lee Kudiu w takiej wersji, której nikt jeszcze nie słyszał. Zapowiadane i obiecane nagranie wspólne Miss God z Rmańskim pojawi się na naszej antenie, na antenie Trójki w najbliższą środę po 19:00 w programie alternatywnym. Składamy teraz taką obietnicę. Tymczasem w naszym studiu kolejny gość, Jacek Łasiewicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Odpowiedzialny za zmiany klimatu na świecie. Współodpowiedzialny. Tak. Na pewno w Białymstoku. Na pewno tak. Każdy w Białymstoku zna miejsce o nazwie zmiana klimatu? Ostatnio mieliśmy taką przygodę, że ktoś rezerwował stolik i dzwoni i się pyta, czy to zmiana klimatu? Tak. A gdzie, jaki adres? No Warszawska 6 w Białymstoku. I było to takie przekleństwo, bo ktoś stał pod zmianą klimatu w Warszawie. Także i w Warszawie jesteśmy zdani. Tak, zdani na całym świecie i z tym problemem borykają się najtęższe głowy. Ale już teraz nie żartując, powiedz, jaki jest przepis na tworzenie miejsca, w którym można stwarzać warunki artystom i sprawiać, żeby chcieli wracać właśnie? No i oczywiście pytanie ma drugie dno. Jak robić, żeby ludzie chcieli przychodzić na spotkania z artystami, zakładając, że nie oferujemy najprostszej rozrywki? Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu robimy to, co lubimy i się okazuje, że ludzie też to lubią, nasi goście, i trafiamy w ten sposób. Bo musimy powiedzieć, że zmiana klimatu to jest takie miejsce, które, no właściwie zaproszenie was... Uwielbiam twój głos. Jest, ja też przestanę chyba myśleć o tym, bo jak myślę, to chcę się jeszcze więcej mówić. Zatem ostrzegam, ale to jest, tworzycie taki dom kultury, prywatny wprawdzie, ale dom kultury, który no właściwie porusza się po różnych platformach muzycznych, literackich. Tworzycie taką przestrzeń tutaj dla Białostoczeń nie tylko, która no, daje taki powiew spotkania z czymś intrygującym. Zdecydowanie sami szukamy. Jest coraz lepiej, bo coraz tak zauważamy, że pobudziliśmy ciekawość ludzi. Na początku było ciężko, bo ludzie nie byli tak ciekawi nowych rzeczy. Oczywiście te takie głośne nazwiska przyciągały tłumy, a w tej chwili zbudowaliśmy takie grono osób, które przychodzą i kupują bilety czy zaproszenie, biorą w ciemno, bo mówią, że są pewni, że dobrą jakość podajemy. Czyli te mechanizmy sprawdzają się niezależnie od tego, czy prowadzi się coś na kształt Domu Kultury, czy wielki festiwal, bo to tak jest, że z czasem zaufanie procentuje tym, że ludzie w ciemno kupują karnety. Ale ta publiczność duża w Białymstoku, to jest jakiego rzędu grupa ludzi? Pytam o to nie dlatego, że prowadzę urząd statystyczny, ale dlatego, że w poprzednich opowieściach pojawiło się na przykład wspomnienie o spotkaniu, na które przyszło 60 osób i dla artystki z Islandii było to wydarzenie bardzo duże, bo nie spodziewałaby się u siebie w kraju tak licznej publiczności na spotkaniu z trudną sztuką. A jak to jest u was w zmianie klimatu? Różnie. Mamy publiczność od 18 roku życia do 70. I w zależności od wydarzenia, no wczorajszy koncert był najlepszym przykładem, bo zaczynał naprawdę od 18-latkowie się super bawili. A kto grał? Tilaf. Ale i 60-70-latkowie podejrzewam też tam tak, no nie sprawdzałem PESEL-ów, ale widać było i wszyscy się po prostu rewelacyjnie bawili. Naprawdę najlepszą frajdą jest to, jak się mama z córką spotykają i obie się dobrze bawią i jeszcze się cieszą, że taty nie ma. A no właśnie, bo macie oczywiście to, Tilaf to jest duży zespół, rzeczywiście taki naturalny przyciągacz, no ale przecież sprowadzacie i pokazujecie, prezentujecie zespoły alternatywne, spotkania, które, czy debaty, rozmowy, które mówią o istotnych rzeczach, to tak w nazwie nawet u was, to jest nie tylko chyba to, kogo zapraszacie, no ale też próba stworzenia jakiegoś właśnie może klimatu. Zdecydowanie właśnie o to chodzi, żeby ludzi zaciekawić. I naprawdę, tak jak mówisz, alternatywne, mało znane postacie, mało znane tak szeroko. Ludzie nauczyli się, że warto przyjść i się okazuje, że to są naprawdę fajne spotkania i tu publiczność, mamy miejsc siedzących około 200 i coraz częściej jest tak, że ludzie narzekają, że gdzie jest więcej krzesła, proszę tu krzesła nam dostawić, nie? To jakie marzenia przed zmianą klimatu? No, dużo. Dużo mamy planów, dużo mamy, nie będę zdradzał, bo są takie, które od 4 lata prowadzimy, chcemy zrobić i jakoś to odkładamy w czasie, po prostu musimy ekipę zmontować. Marzeń dużo. Coraz częściej rozglądamy się za wielkimi, większymi przestrzeniami, bo no, są wydarzenia, które już się nie mieszczą w zmianie. A przestrzeń tak nie jest mała. No nie jest mała, no. Kto nie był, niechaj sprawdzi. Zachęcamy, żeby zaglądać do zmiany klimatu. Zresztą to jest taki program, który śmiało by się sprawdził w każdym innym mieście w Polsce, większym, mniejszym, takim jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk. Nie będziemy wymieniać dalej. No to co? Trzymamy kciuki za te plany i także za całą tą białostocką naszą dzisiaj grupę ludzi, która tworzy dobre, fajne rzeczy, bo wy się łączycie, lubicie się łączyć razem i to chyba w tym siła trochę. Tak, zdecydowanie. Współpracujemy no chociażby jutro mamy festiwal Żubrówka u siebie ze śniadaniem rumuńskim, czyli przegląd nowych krótkich filmów krótkometrażowych, połączony ze śniadaniem, takim naprawdę tradycyjnym rumuńskim śniadaniem. Zapraszam, 10:30 zdaje się. No, trochę daleko, 184 km, ale może w sumie gdybyśmy... Coraz lepiej się z Warszawy dojeżdża. To prawda. Jeżeli chodzi o połączenie pociągiem, to nie mogę powiedzieć złego słowa. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. No i też chyba to jest ten moment, w którym musimy zrobić napisy końcowe. A zatem pan Jacek Łasiewicki był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Agnieszka Obszańska. Dziękuję. Agnieszka Szydłowska to ja. Tutaj na miejscu w Radiu Białystok pomagał nam pan Zdzisław Wasilewski. W studiu w Warszawie czuwała nad nami Elżbieta Malinowska. Na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć linki i namiary na miejsca, wydarzenia, o których opowiadaliśmy. No a także zapowiedź tego, czego nam się nie udało zrealizować, a mianowicie miałyśmy dzisiaj jeszcze mieć wyprawę w stronę etiopskiego jazzu, jak i w stronę literatury. Te wszystkie fascynujące elementy pojawią się za tydzień. Pojawią się za tydzień w Radiowym Domu Kultury, na który już zapraszamy. A my śmiało możemy powiedzieć, przyjeżdżajcie do Białegostoku, śledźcie wszystkie podpowiedzi, chociażby na naszej stronie, ale też warto szukać na własną rękę, a my się bardzo cieszymy, że jesteśmy tutaj. A kiedy wrócimy ponownie z audycją, to wrócimy gdzie? Do tych małych wiosek, w których będziemy przeżywać swoje przygody. Jakie? Science fiction. Bardzo dziękujemy. Radiowy Dom Kultury zamyka swoje podwoje. Słyszymy się za tydzień o 13:00. Do usłyszenia. Pomiędzy drzew przebłysk sarny, magma darni, klei się do stóp, grają barwy, siekiery, stal chłonie świat i oddaje trzaski. Uciekają w niebo pnie, pnie się w nie las dziś palmy. Mokre drewno, póki krew nie zaschnie, zaśnie ogień, wszystkim zajmie się jak zawsze, choć piec kaszle w rurach opowiada swe historie, bo właśnie wszystko wiedzące oczy zwierząt znają prawdę. Spory tu pytań zestaw, czy myśli się splotą na czyn? Co to za ścieżka, co to za dziura w ziemi, co to za dym, co to za koń na uwięzi? Skąd ten budzik i tu dalmatyńczyk zjednoczony w grąd stworzeń patrzy ci w oczy i milczy? Metafizyki tu w brud, choć wrażenie większe robi nadmiar ultrachemii. Ta habilitacja z nieteologii, z ciszy trening, bo wiatr do reszty ustał. Ścieżka, dym, dziura w ziemi, czy to ma sens? Nie przypuszczam. Koński zat, trudnia nas do transformacji mas. Główna formy spięte w Oriona pas. Nie lubisz gnoju? Gnoju? To jest mandala, chłopcze. Składamy dłonie na łopatach, wądłuch czystą kostkę. Ubieram kąpielówki, kiedy wyrzucić śmieci jest czas. Baseny nasze nieczystości czekają za moment, wchłonie je wiatr. I tak jak wypuszcza klatka ptaka, właśnie tak wypuszcza dom dym. Basen ma drugie dno, odkrywam drugie dno dni. Powtarzam sobie, że tu wiatr, choć słyszę te szepty staroch, ale chronię się przed tym darą. Bruch ma sceptyk w krainie czarów, co nadzieję ma, że tak znowu bezdrożnie tu nie jest. Szuka stopą drogi przez tę mgłę, co tak wciąż mu gęstnieje. Drogi nie ma, ale słychać biorytm jakiś. Pojawiam ładunek prądu spory od fauny do flory i robi się ciemnie, jako że płynie przeze mnie ten prąd. I sporo mam przewag, ale czy to mnie wciągnie w głąb? Nie podejrzewam. Oh,